العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, aziz müslümanlar, Allahu Teala geçip gitmekte olan Ramazan-ı Şerifi cümlemizden hoşnut eylesin. Haftaya artık Ramazan olmayacak. Ömrü olanlara daha inşallah nice Ramazanlar nasip olacak. Hak Teala cümlemizi daha nice mübarek Ramazanlara, nice feyizli günlere ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Bugünkü son Ramazan cumamızı da yine Ramazan ile, oruçla, Ramazan'la bağlantılı bir şekilde günlük meselelere, günümüzün konularına da yer vermek suretiyle sohbetimizi ona göre tanzim ederek vaktimizi değerlendirmeye çalışacağız. Hak Teala rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın. Yeryüzündeyiz. Yeryüzünde yaşayan insanlarız, varlıklarız, mahluklarız. Her zaman dediğim gibi yeryüzünde insan dediğimiz varlık, bütün varlıkların, insandan başka diğer varlıkların, mahlukların adeta çekim merkezi olarak telakki edilmiştir. Yani varlıkların ortasında insan var, insandan başka bütün mahluklar insana teveccüh ediyor, insana tenezzül ediyor, insana boyun eğiyor, insanın önünde eğiliyor, insana hizmet ediyor, insanın emrine giriyor. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an-ı Kerim'den biliyorum. Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Bir kere yeryüzünü aydınlatan, ısıtan güneş dediğimiz bir hadise var. Güneş dediğimiz tepemizde, dünyamıza 150 milyon kilometre mesafede, 150 milyon kilometre mesafede bir güneş var. Rabbimiz ne diyor? وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ. Güneşi sizin hizmetinize verdim. Güneşi sizin hizmetinize. Yani güneş insanların hizmetçisi olarak takdim ediliyor, takdir ediliyor. Ne demektir bu? Eğer insan olmasaydı vallahi güneş olmayacaktı. Bak ya. Kur'an böyle bir değerlendirme yapıyor. Biz de bunu buradan öğreniyoruz. Vel kamer, kamer de ay demek. O da aynı esasa tabi. Bu da dünya olarak, eşya olarak, madde olarak her şey bu istikamette geliştirilmiş, düzenlenmiş, yaratılmış, donatılmış, hazırlanmış, planlanmış. İnsana göre. Demek ki tam merkezde insan var. İnsana teveccüh ediyor. İnsana tenezzül. Yani tenezzül demek bir öyle eğilmek. Nazil, hani inmek, eğilmek oluyor. Sureyi Mülk'te hepinizin bildiği Tebareke suresi diye halkımızın, ama Kur'an'da Mülk suresi diye geçen mübarek surede dünyayı mesela şöyle takdim ediyor. Demin anlattıklarım güneş ile aydı. Hüvellezî ceale lekümül erda zelûlâ. Hepiniz bilirsiniz. Hüvellezî, Allah öyle bir Allah'tır ki, hüve Allah demek. Ceale lekümül erda zelûlen. Arz dediğimiz yeryüzü, dünya, arz. Dünyayı, arzı, yeryüzünü lekümül erda zelûlâ. Önünüzde eğilen, emrinize giren, hizmetinize girmiş olarak dünyayı size tanzim etti. Ceale yaptı, leküm size el arda, yeryüzünü zelule boyun bükmüş. Nasıl ki hizmetçiniz geliyor da karşınızda boynunu büküyor, emret sultanım, ne istersen yapmaya geldim demiyor mu hizmetçi? Allah buna benzeterek huvellezî ceale lekümül arda zelûlâ, dünya insanın karşısında boynunu bükmüş, sana teslimim ey insanoğlu. Dünya. İnsan olmasaydı dünya olmayacaktı, eşya olmayacaktı, madde olmayacaktı, mana olmayacaktı, arşu ferş olmayacaktı, gökyüzü yeryüzü olmayacaktı. Bu böyle Kur'an bu işi böyle düzenliyor, böyle anlatıyor. Eğer böyle okutulsaydı okullarda, böyle kalsaydı akıllarda, neslimiz nefsimiz bu bilgiyle yetişseydi, acaba dünyamız bugünkü gibi cehenneme döner miydi? Bu ayrı bir mesele. Şimdi Allah-u Teala'nın yeryüzünde insana müteveccih, insana yönelik diyorlar hani, insana müteveccih, teveccüh eden, yüzünü, yönünü, halini ona göre ayarlayan nizamdan, düzenden bir misal vereyim. Tabiat aleminden, tabiat alemi dediğimiz, işte gözlerimizle görülen, ellerimizle tutulan, ölçülerimizle ölçülebilen aleme tabiat alemi diyoruz. Tabiat alemi. Mesela bir tanesi şu. Kış mevsimi dediğimiz soğuk mevsim, karlı kış mevsiminde soğuk zamanda havanın iyice soğuduğu, suların donduğu, sıfırın altına düştüğü zaman tabii havanın harareti, sular ne oluyor? Donuyor. İlahi nizam böyle yaratmış, böyle koymuş. Sular donduğu zaman, böyle kışın soğuk, şiddetli zamanında Allah'ın koyduğu kanunlardan, tabiattaki kanunlarından bir tanesi işlemeye başlıyor. Nedir o? Ağaçlardan misal verelim. Oradan Ramazan'a intikal edeceğiz. Ağaçlarda görüyorsunuz, senenin dört mevsiminin üçünde, İlkbahar ya sonbahar. Bu üç mevsimde ağacın kökleri toprağın derinliklerinde, yerin altında ağacın kökleri ağaca lazım olan suyu çekiyor, emiyor, ağacın tamamına pompalıyor. Yoksa başka ağaç nereden canlı kalacak? Köklerden suyu alıyor. Suyu arıyor. Toprağın derinliklerinde, ötelerinde suyu arıyor. Buna biyolojide hidrotropizm diyorlar. Yani suyu arama kabiliyeti. Allah tarafından ağaca verilmiş. Kökler taşları bile deliyor. En sert tabakaları bile deliyor. Uzanıyor. Suyu bulduğu yere kadar gidiyor. Köklerde bu kabiliyet var. hidrotropizm, suya yönelme, suyu arama. Ancak kış mevsimi geldi mi, hava soğudu mu, sular dönmeye başladı mı, köklere bir emir geliyor. Ey ağaçların kökleri, artık şu dakikadan sonra suyu ağacın gövdesine çekme. Suyu alma. Dur deniyor. Dur. Suyu yürütme. Suyu çekme. Suyu alma. Suyu kabul etme. Kapat kapıyı. Ve artık bahara kadar o ağacın kökleri suyu çekmiyor. Kapıyı kapatıyor. Ağzını kapatıyor. Menfezi kapatıyor. Pompayı kapatıyor. Ne zaman işte halk tabiriyle havaya cemre düşüyor. Arkasından suya cemre düşüyor. 6 Mart'ta da galiba toprağa cemre düşecek. Havaya düştü, suya da düştü. 6 Mart'ta toprağa da. O zaman toprak ısınıyor, suyun donma tehlikesi kalkıyor, emir geliyor. Şimdi ey ağacın kökleri, suyu çekin, çekin. Başlayın. Ne var bunda? Efendiler, Allah Rahman ve Rahim'dir. Besmele'de her zaman bunu ifade. Bismillahirrahmanirrahim. Her defasında bunu söylüyoruz. Allah'ın rahmeti sonsuz. Tabiatta, eşyada, maddede, hayvanlarda, insanlarda, gökte, yerde. Rahman ve Rahim. Eğer ağacın kökleri suların döndüğü zamanda da, o mevsimde de, o şartlarda da, o ortamda da ağacın kökleri suyu ağacın gövdesine gönderseydi, ağacın gövdesinde su donacak, donan su genleşecek, genişleyecek ve ağacın gövdesini parçalayacak mıydı, parçalamayacak mıydı? Zarar olacaktı. Ağaç zarara uğrayacaktı. Ağaç belaya uğrayacaktı. Ağaç musibete uğrayacaktı. Ağaç parçalanacaktı. Allah-u Teala Rahman ve Rahim olduğu için ağaçlara acımış, mahlukata merhamet etmiş ve köklerden suyu gövdeye çekmemelerini istemiş. Mevsim geldi, su durdu. Ağaçlara suyu yürütme dedi. Aynı kanun Ramazan'da Müslümanlara teveccüh ediyor. Ramazan gelince imsak saatinden iftar saatine kadar Cenab-ı Hak ne diyor? Yemeyin, içmeyin. Bak aynı kanun, görüyor musunuz? Ağaçlardaki bu ilahi kanun Ramazan'da Müslümanlara yöneliyor. İmsak saatinden iftar saatine kadar kaç saat geçti? 12 saat. 12 küsur saat. Müddetle gün boyu, gündüz, bakın Ramazan gündüz tecelli ediyor. Yani gece başlıyor, gündüz devam ediyor. Eşya ile beraberiz, dünya ile beraberiz, insanlarla beraberiz, işimizin başındayız. Eşyanın başındayız, güneşli bir gün, açıktayız, sokaktayız, caddedeyiz, çarşıdayız, pazardayız, eşyanın başındayız ama oruçluyuz. Tam tersi olsaydı, Ramazan gündüz başlasaydı, başka türlü olurdu. Cenab-ı Hak Ramazan'ı gece başlatıyor. Sahura kalkıyorsunuz, gece başlıyor ve bütün gün boyu devam ediyor, güneş battıktan sonra bitiyor. Gece serbest, gündüz yasak. Alışılmışın tam tersi. Eğer oruç tutmak gece olsaydı hiçbir önemi olmaz, zaten yatıyorsun. Ha tok yatmışsın, ha aç yatmışsın. Kapın kapalı, gözün kapalı, ağzın kapalı, yataktasın. Yatakta oruç olur mu? Hayatta canlı bir organizma olarak Allah bize oruç tutturuyor. Gece başlayıp gece bitiyor ama gündüz devam ediyor. Orucun devamı gündüze isabet ediyor. Tam yoğun iş saatlerinde, eşyamızın başında, işimizin başında, dünyamızın içinde, dünya meşguliyetinin içerisinde, elimiz, ayağımız, her şeyimiz iş başındayken, yemekten ve içmekten derhal paydos emri geliyor ve bu tabii insanların anladığı veya anlayamadığı bütün hikmetleri, bütün esasları ihtiva ediyor. Şimdi bu noktadan hareketle Ramazan'ın toplumdaki tecellisini görelim. Okuduğum ayete döneyim. Dersin başında Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Araf suresi 54 numaralı ayet. Araf suresi ayet numarası 54. Ve şemse vel kamere ve nücume. Üç tane kelime var burada. Şems güneş demek, kamer ay demek, nücum yıldızlar demek. Yıldız bir tane olmadığı için ayet-i kerimede kelime çoğul, çokluk ifade, nücum. Tek olsaydı en necmi diyecekti, necm. Nücum demek yıldızlar. Sayısını Allah bilir. Ve şemse vel kamere vel nücume. Güneş, ay ve bütün yıldızlar nedir? Müsahharatin bi emrihi. Allah'ın emrine mutlak boyun eğmişlerdir. Müsahhar demek boyun eğmiş. Allah'ın koyduğu düzene, Allah'ın koyduğu nizama, düzene tam tamına itaat etmişlerdir. Müsahhar demek itaat etmiş. Boyun eğmiş, teslim olmuş. Tamamen o ilahi ölçülere, dengeye kendisini teslim etmiş. Müsahhar. Ay, güneş ve bütün yıldızlar gökyüzünde, yani tepemizde, fezada, gökte, semada hadise budur. Allah-u Teala oradan misal veriyor. Bakın diyor, güneşe bakın, aya bakın, yıldızlara bakın. Hepsi Allah'ın emrine, müsahharatin bi emrihi, Allah'ın emrine tam teslimiyet içindedirler. Bundan dolayı gökyüzünde ne var? Nizam var, düzen var. Gökyüzünde binlerce yıldan beri görüyorsunuz, hiçbir çatışma var mı? Kapışma var mı? Boğuşma var mı? Gökyüzünde terör var mı? Anarşi var mı? Katliam var mı? Huzursuzluk var mı? Gökyüzünde mutlak nizam var. Ahenk var. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Aynı zamanda güneşin etrafında dönüyor. Güneş kendisi dönüyor, dönüyor ve istikameti Allah'ın tayin ettiği tarafa doğru gidiyor. Sure Yasin'de ve şemsü tecri li müstakarrin leha vel kamere kaddernahu menazile hatta adekel urcunul kadim. Kamer, yani ay, Allah'ın çizdiği yörünge üzerinde gidiyor, dönüyor, tekrar eski hale geliyor, büyüyor, küçülüyor, genişliyor, daralıyor, tabak oluyor, hilal oluyor, hep devam ediyor. Hepsi ilahi nizama bağlı. Gökyüzünde fesat yok, bak farkındaysanız. Belki trilyonlarca yıldız var. Sayısını Allah'ın bileceği kadar gezegen var, alem var ama kavga yok, çatışma yok. Kimse kimsenin önünü kesmiyor. Kimse kimsenin yoluna girmiyor, çatışmıyor, boğuşmuyor, kapışmıyor. Gökyüzünde ölçü var, ahenk var, nizam var. Bunun tek sebebi nedir? Müsahharatin bi emrihi. Allah'ın emrine göre hareket ettikleri için. Kur'an böyle değerlendiriyor. Ha, gelelim yeryüzüne. Yeryüzünün gezegenleri en üstün insan olduğuna göre, yeryüzünde hayvanlar var, sinekler var, böcekler var, denizde balıklar var, kuşlar var, var, var. Hepsinin efendisi, en mükemmeli, en mükerremi insan mı değil mi? İnsan. İnsanlar da yeryüzünün gezegenleri. Geziyoruz bak, şehir şehir, kıta kıta, kasaba kasaba, ülke ülke geziyoruz. Biz de yeryüzünün gezegenleriyiz. Yıldızlar gökyüzünün gezegenleri, biz de yeryüzünün gezegenleriyiz. Ha, peki niye yeryüzünde isyan var, niye anarşi var, niye fesat var, niye fitne var, niye savaş var, niye katliam var? Niye haksızlık var, niye hırsızlık var, niye huysuzluk var? Tek kelimeyle Allah'ın koyduğu şeriata, ilahi nizama uymadığımız için var. Eğer uysaydık gökyüzü gibi asude olacaktık. İşte ispatı budur. Ramazan işte bir nebze bunu ispat ediyor. Ramazan'da görüyorsunuz gündüz boyu, gün boyu güneş varken, gündüzken, eşyamızla, dünyamızla, maddemizle beraberken, gece biliyorsunuz uykudayız, eşyayla, maddeyle alakamız olmuyor. Ama gündüz hep beraberiz. Böyle bir ortamda gündüz oruçluyken tam manasıyla nefsimizi dizginlemişiz. Şehvetimizi durdurmuşuz. Ağzımızı kapatmışız. İçmeyi, yemeyi durdurmuşuz. Tam manasıyla Allah'ın emrine girmişiz. Ama ne oluyor işte? Toplumda bir sükunet var, merhamet var, kaynaşma var, anlaşma var, uzlaşma var, barışma var, birleşme var, bahis var, rahmet var, bereket var, insanlık var ve merhamet toplumun her kesiminde hissediliyor. Sorun karakollara, sorun emniyet amirliklerine, ibret olsun diye sorun, araştırın. Ramazan geldiği zaman karakollar, mahallelerde vesaire yerlerde emniyet mensupları, karakol görevlileri, toplum polisleri ve bu görevle ilgili insanlar aynen şunu ifade ediyorlar. Ramazan geldiği zaman biz diyorlar biraz rahat nefes alıyoruz. Vukuat azalıyor, çatışma azalıyor, kapışma azalıyor, karakola intikal eden olaylarda %70 azalma oluyor. Bakın bir Ramazan emrine itaat etmenin sonucunu görüyor musunuz? Ramazan'da insanlar daha çok birbiriyle kaynaşıyor. Görüyor. Çankaya'da bile geçen hafta Çankaya'ya İslam'ın giremediği bir yer, Allah'ın giremediği bir yer haşa. Çankaya'ya bile geçen hafta gördünüz Kur'an okuyan hafızlar, ezan-ı Muhammedi okundu Çankaya'da. Dualar yapıldı, İslam'ın şiarı ortaya kondu. Ramazan'ın bereketini görüyor musunuz? Demek İslam Çankaya'ya hakim olsa, İslam devlete hakim olsa, İslam sokağa hakim olsa, İslam ülkeye hakim olsa, vallahi anarşi kalkar, billahi terör kalkar. Hayat öyle bir ahenge girer ki, hiçbir çatışma olmaz. Gökyüzünde müsahharatın bir emrihi, Allah'ın emrine girdiği için yıldızların gökyüzündeki gezegenlerin arasında çatışma var mı? Yok, yok, yok. Yeryüzünde de olmayacaktı. Yeryüzünde de çatışma olmayacaktı. Bu kadar insan ölmeyecekti, bu kadar asker ölmeyecekti, bu kadar polis ölmeyecekti. Eğer dini İslam devlete hakim olsaydı, din ayrı devlet ayrı demeselerdi, 70 senedir din ayrı devlet ayrı diye diye, işte bakın memleket kan gölüne, felaket zeminine döndü. Din, yeryüzünün huzurun temin için gönderilen ilahi nizamdı. Bu nizamdan çıkılır mıydı? Bu nizam reddedilir miydi? Bu ilahi nizam ortadan kaldırılır mıydı? İslam'dan uzak kalınır mıydı? Ama işte faturasını çok pahalı ödüyoruz. Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar nesillerimiz süratle İslam'dan uzaklaştırılıyor. İslam kimliğimiz yok ediliyor. İslami hukuk, hukuk-ı İslamiye kaldırılıyor. İsviçre'den kanun getiriliyor. İtalya'dan kanun getiriliyor. Almanya'dan kanun getiriliyor, Fransa'dan kanun getiriliyor, İslam'ın kanunları kaldırılıyor, Cumhuriyet kurulurken. Ve zannediliyor ki bu sayede ülke medeni olacak, daha barış gelecek, daha sükunet gelecek, insanlar uygar olacak, medeni olacak. Yok, tam tersine 70 sene sonra bu iddia iflas etti yetmedi mi? İflas etti. Rejim iflas etti. Sistem iflas etti. İlkeler iflas etti. Kanunlar iflas etti. Tutmadı, yutmadı, kabul etmedi toplum bu kanunları. Bu nizamı kabul etmedi millet. İslam olmadan olmaz. Yol yakınken, Türkiye parçalanmadan, Türkiye bölünmeden, bu topraklar kapışırmadan İslam'a dönmemiz lazım. Devletin İslam'a gelmesi lazım. Bir bölünürsek, bir parçalanırsak, vallahi pasta gibi bu ülkeyi paramparça yer getirirler kafirler. Bu toprakları çok pahalıya aldık biz. Her karışında şehit var. Veremeyiz, parçalayamayız, bölemeyiz, kaybedemeyiz, hiçbir yere gidemeyiz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fıştıracak, toprağı sıksan şu heda. Hangi topraktan bir avuç toprak alırsanız alın, Mehmet Akif diyor sıkarsanız o topraktan şehit fıştıracak. Dünyanın neresinde bu kadar şehit var? Bir tane gösterin. Neresinde dünyanın bu kadar savaş yapılmış? Allah adına, Muhammed Mustafa adına ne kadar savaş? Nerede hangi toprakta bereket var? Veremeyiz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Veremeyiz, çok pahalıya aldık. Din ayrı, devlet ayrı, sapıklığının cezasını çekiyoruz. Genel müdürler, bankanın başına getirdiğiniz genel müdür, görüyorsunuz korkunç şekilde hazineyi soymuş, hesapları bitirmiş, kaçırmış, göçürmüş, yemiş, içmiş, bitmiş. Dinden uzak bir genel müdür, İslam kimliğinden uzak bir müsteşar, İslam'dan uzak bir devlet bakanı nasıl ülkeyi soymuş görmüyor musunuz? Hala mı uyanmadınız? Hala mı sarkına varmadınız? Ey yetkililer, ey parlamento, ey genelkurmay başkanlığı, İslam'a dönün, Kur'an'a dönün, Allah'ın hükmüne dönün. Yoksa yeryüzünde düşmanlar bir pastayı kapışmak için toplanmaya hazırlayan eşkıya gibi başımıza çullanmaya hazırlanıyorlar. İşte bir Ramazan, bir numune. Şehvetleri biraz durdurmuşuz. Nefsin arzularını biraz frenlemişiz. Yemekten içmekten biraz çekilmişiz. Allah'ın emrine biraz girmişiz. Allah'ın hükmüne bürünmüşüz diye bakın Ramazan'da her tarafta bir kardeşlik var mı yok mu siz söyleyin. Merhamet var mı? Muhabbet var mı? Kaynaşma var mı? Anlaşma var mı? Var var. İftar sofralarında hiçbir araya gelmesi mümkün olmayan çehreler bir araya geliyor. Ramazan İslam'ın usullerinden bir tanesi bu kadar netice veriyor da ya İslam'ın tamamını uygularsanız, ya İslam'ın tamamı hakim olursa ülkeye, o ülkede vallahi çatışma olmaz, billahi kapışma olmaz. Kimse kimseye dokunmaz. Müslümanlar teröre asla yaklaşamaz. Haksız yere bir karıncayı öldüremezsiniz. Lüzumsuz yere suyu fazla akıtamazsınız. Gazali öyle söylüyor. Lüzumsuz yere zaruret yoksa, lüzum yoksa çeşmeden akıttığınız her damla suyun hesabını vereceksiniz diyor. Nerede öyle har vurup harman savurmak? Nerede öyle hakkı hukuku çiğnemek? Nerede? Müslüm olsun gayrimüslim olsun kimseye dokunamazsınız. Oruç tutar veya tutmaz onun bileceği bir şeydir. Sen zorlayamazsın, sen dövemezsin, sen söylemezsin, sen katledemezsin. Bu yetki sana verilmemiştir. İslam Allah'ın yeryüzündeki huzurun adıdır. İslam yeryüzünde Allah'ın adaletinin adıdır. İslam yeryüzünde Allah'ın siyasetinin adıdır. Muhammed Mustafa'nın siyasetinin adıdır. İslam'ın gayesi sulhu sağlamak, barışı sağlamaktır. İşte dünyadaki, tarihteki yerimizi hatırlayın. Bugün 3 seneden fazladır katliam yapılan insanlar, öldürülen, evleri, köyleri yakılan Yugoslavya'da, Balkanlar'da, Yugoslavya'da, Bosna'da, Hersek'te, Tuzla'da, Osmanlı ecdadımız, Kur'an'a bağlı, İslam'a bağlı ecdadımız 540 sene kaldı Yugoslavya'da, Osmanlı 540 sene. Açın okuyun tarihi göreceksiniz. O 540 yıllık Osmanlı ecdadımızın Balkanlarda, Yugoslavya'da kaldığı asırlarda bir tek savaş olmamış, hiç kimsenin burnu kanamamış. Sulhu temin etmişler. Sulhu, saadeti, barışı temin etmişler. Bütün kıtalarda, 3 kıtada savaşamamış kimse. Osmanlı, yeryüzünün nizamı, yeryüzünün adaleti bizim ecdadımızdan sorulmuş. Ne huzurlu. Ve Osmanlı ecdadımız Müslüman olmuyor diye hiçbir gayrimüslime sataşmamış. Tarih bunu söylüyor. Hayat bunu söylüyor. Eğer Müslüman olmuyorlar diye Yugoslavya'da Hristiyanları Osmanlılar o tarihlerde öldürseydi, bugüne bir tek Hristiyan çıkar mıydı, çıkması söyleyin, çıkar mıydı? Demek dokunmamış. Vallahi dokunmamış. Dokunmamış. Öldürmemiştir. Ama şerefsiz Avrupa, namussuz Avrupa, katil Avrupa, Müslüman oldukları için 3 senedir Boşnakları öldürüyorlar. Bosna'yı kan gölüne çeviriyorlar mı, çevirmiyorlar mı? Zalim, şerefsiz Avrupa, şerefsiz Avrupa, katil Avrupa. İslam kimseye, kimsenin hayatına kastetmemiş, haksız yere asla kimseye tecavüz etmemiş, taarruz etmemiş, baskı yapmamış, tahdit koymamış, tehdit etmemiş, tazyik etmemiş. Müslüman olmuyor diye kimsenin köyünü yapmamış, kimsenin ırzına tecavüz etmemiş. O böyle şey, tarihte bir tek örnek göremezsiniz. Ve dünyanın nizamını temin etmişler ecdadımız. Bunun adına ne demişler? Nizam-ı alem, nizam-ı alem, nizam-ı alem, bütün alemin nizamı. 3 kıta, Asya, Afrika, Avrupa. O tarihlerde. Ve biliyorsunuz Osmanlı padişahları alemin nizamını, nizam-ı alemi sağlamak için devletin başında adaleti temin etmek için titremişler, titremişler ve devletin başından ayrılmamışlar, hayata, kıtalara hakim olmuşlar. Bir tanesini misal vereyim. Kanuni Sultan Süleyman tek başına biliyorsunuz devletin başında aralıksız tam 46 sene kalmış. 46 sene. Ve onun 46 yıllık hükümdarlığı zamanında dünyada Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, kimsenin burnu kanamamış, yeryüzüne adalet ve barış hakim olmuş. Kimse kimsenin toprağını gasp etmemiş, kimse kimseye tecavüz edememiş. Müslümanlar yeryüzüne hakim diye savaşmaya dahi cesaret edememişler. Hiç kimsenin hürriyetleri kısıtlanmamış, hiç kimseye mani olunmamış, hiçbir kilise yıkılmamış, hiçbir havra yıkılmamış, hiçbir Yahudi öldürülmemiş. Bunu tarih söylüyor, ben söylemiyorum. Bizim tarihimiz çok parlak, çok şerefli, çok değerli, çok hassas. Ama şimdi zalim oğlu zalimler, basın, şerefsiz basın, araştırmadan, incelemeden, işin hakikatini görmeden, getirmeden basın devamlı yazıyor. Şeriat hakim olursa yeryüzünde Müslüman olmayanlara hayat hakkı tanınmayacakmış. Şeriat hakim olursa ülkenin her köşesine bir mezbahane kurulacakmış. Bütün çıplak kadınlar koyun gibi kesilecekmiş. Vallahi bunu yayıyor şerefsizler. Nerede görülmüş bu ya? Nerede görülmüş bu? Eğer şeriat hakim olsaymış, her erkeğin sırtına 4 tane karıyı mecburen yükleyeceklermiş. Vay şerefsizler, vay adi mahluklar, vay adi basın mensupları. İslam'ın aleyhine bu kadar iftira edilir mi? Yok böyle şey, ne Kur'an'da var, ne sünnette, ne kitapta, yok böyle bir şey. Ama bunu yayıyorlar, ama bunu yapıyorlar. İslam hakim olsaymış, yeryüzünde Müslüman olmayanlara hiçbir hak tanınmayacakmış. Nerede yazıyor bunu? Hangi kitap yazıyor bunu? Ama tabii ellerinde silahlar var, medya var, televizyonlar var. İstedikleri gibi kamerayı çeviriyorlar, eviriyorlar, deviriyorlar, çeviriyorlar, kuruyorlar, yıkıyorlar, istedikleri gibi insanlarımızla oynuyorlar. İnsanlarımızı propaganda bombardımanına tutuyorlar. İnsanları reklam bombardımanına tutuyorlar. İslam'ın bir vahşet olduğunu, İslam'ın bir terör olduğunu yaymaya çalışıyorlar. Aşırı dinci diyorlar, kökten dinci, daldan dinci, aşırı dinci. İftira ediyorlar. Aşırı din olamaz. Dinde hiçbir Müslüman aşırı gidemez. bizim dinimizin kaynağı, kitabı hangisidir siz söyleyin. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Hiçbir Müslüman yeryüzünde şu Kur'an'a bir kelime ilave edebilir mi demez mi? Peki daha nasıl aşırı dincilik oluyor? Neyi aşırmışız? Aşırmak demek ilave etmek demektir. İlave. Bir bardağın içine suyu koyun, su koyun. Bardak dolduktan sonra suyu koymaya devam ederseniz su ne olur? Aşar. Aşırı. Bardak doldu, sonra açtı, sonra taştı. Biz Kur'an-ı Kerim'e ilave etmediğimize göre, Kur'an'a kelime katamazsınız, kelime atamazsınız. İmanın şartı 6'dır, 7 yapamazsın, 8 yapamazsın. İslam'ın şartı 5'tir, 6, 7 diyemezsin. Namazın farzı 12'dir, 15 diyemezsin. Peki daha nasıl aşırı dinci oluyor? Bu aşırılık nereden geliyor? İslam'a iftira. Hiçbir Müslüman Kur'an'ı aşamaz. Hiçbir tarikat şeyhi, derviş, sofu, mürit, Hazreti Muhammed'i aşamaz. Aşırılık olamaz. Daha aşırı dinci ne oluyor? Bu kelimeyi hangi şerefsiz çıkarttı? Aşırı dinci ne demek? Yok İslam'da, yok Kur'an'da, yok sünnette, yok sahabede. İlave edemezsiniz. Aşıramazsınız, hududu geçemezsiniz. Zam yapamazsınız, üstüne bir şey koyamazsınız. 5 vakit namazı 6'ya çıkaramazsınız. 30 günlük orucu 45 yapamazsınız. Aşırı dinci tabiri İslam'a tecavüzdür, Müslüman'a tecavüzdür, Müslüman'a hakarettir. Bir Müslüman dinini aşırsa, Kur'an'ı aşırsa, İslam'ı aşırsa dininden çıkmış olur. Dinini bir Müslüman aşamaz. Dinin koyduğu hükümleri aşamaz. İslam'ın koyduğu sınırları Müslüman geçemez. Daha nasıl aşırı dinci oluyor? Bu kelimeyi İsrailoğulları uydurdu. Bu kelimeyi şerefsiz Yahudiler uydurdu. Bu kelimeyi İsrailoğulları uydurdu. Kullanmayın bu kelimeyi. Bu kelimeyi kullananları ikaz edin. Eğer ikazdan aldırmıyorlarsa bilin ki onlar İslam'ın düşmanlarıdır. İslam'ın düşmanlarının oyuncaklarıdır, piyonlarıdır, şampiyonlarıdır, kuklalarıdır. İslam Allah'ın katında tek ve en son dindir. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Sınırları belli, Kur'an'ın ayetleri belli, hadisler belli, kitaplar belli, ilave edemezsiniz, aşıramazsınız, şaşıramazsınız. Şaşkınlık sizin olur. Kur'an'a kimse bir şey ilave edemez. Kimse Kur'an'dan bir kelime, bir harf, bir nokta atamaz. Her şey yerleşmiş, her şey yerinde. Kimse aşırmasın, kimse şaşırmasın. Aşırı din olamaz, din İslam'dır. İslam aşırı değildir, adalettir, fazilettir, merhamettir. O halde Ramazan-ı Şerif'in bereketi işte görüyorsunuz bütün Türkiye'de görülüyor, elle tutulur gibi. Hastahanelere gidin, başhekimlere sorun, başhemşirelere sorun. Biz geçen hafta birkaç hastaneye gittik, görüştük, konuştuk. Adamlar yemin ile ifade ediyor ki, hocam Ramazan geldiği zaman, Ramazan geldiği diyor zaman, birdenbire hastahanelerde bir hafiflik başlıyor. Akın akın hastahanelere koşan insanların sayısında vallahi azalma oluyor. Aşı, iğne, hap, ilaç, şurup olaylarında mutlak bir düşüş meydana geliyor. İnsanlar rahatlıyor, yavaşlıyor, huzura ulaşıyor, sükuna ulaşıyor. Mideler, bağırsaklar, böbrekler, karaciğer dinleniyor. İslam huzur dinidir. İslam barış dinidir. İslam yeryüzünün adaletidir. Nasıl itham edebilirsiniz? Nasıl böyle bir nizamı devletin dışına çekersiniz? nasıl hayatın dışına çekersiniz, nasıl İslam'ın medeniyetini bırakıp vahşi Avrupa'nın medeniyetine davet edersiniz. Mehmet Akif merhum öyle diyor: korkma, ulusun nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Medeniyet dediğiniz Avrupa'dır. Mehmet Akif 80 sene evvel Avrupa'ya canavar diyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Vallahi Avrupa canavardır. Menfaatine dokunun bir anda bir milyon insanı öldürürler. Avrupalı'nın kitabında insan hakları diye bir şey yoktur. Menfaat vardır, ekonomi vardır, para vardır. Hiçbir değere kıymet vermezler. Bütün değerleri, bütün kıymetleri maddedir, materyaldir, paradır, eşyadır, maddedir, silahtır, motordur, makinedir. İşte Mehmet Akif Avrupa'nın üstünlüğünü bir şeyde görüyor, o da tek dişi kalmış diyor. Tek dişi kalmış, bütün dişleri sökülmüş. Tek diş dediği nedir? Bakın göreceksiniz, teknolojidir. Teknolojiyi yakalamış, çelik, demir, almış demiri, işlemiş, araba yapmış. Demiri işlemiş, uçak yapmış. Demiri işlemiş, motor yapmış. Teknoloji diyoruz buna. O teknolojiyle dünyaya hükmediyor. Eğer Avrupalının elinden teknolojiyi alırsanız, Avrupa acından hayvan gibi geberecektir. Başka bir değeri tamam. Ne insanlık var, ne anne var, ne baba var. Avrupa'da vallahi namus yok. Avrupa'da vallahi iffet yok. Avrupa'da vallahi vicdan yok. Avrupa'da insani hiçbir değer yok. Bekaret yok, iffet yok, izzet yok, hiçbir şey yok. Sadece madde var, teknoloji var, motor var. Bunu en kısa zamanda yetişen nesillerimiz, üniversite mensuplarımız, yetişen Müslüman nesiller Allah'ın izniyle Avrupa'nın elinden bu teknolojiyi alacaklar inşallah. Almamız lazım. Onunla tahakküm ediyor. Onunla tasarruf ediyor. Onunla başımıza bela oluyor. Yoksa Avrupa'nın namusu yok. Avrupa'nın hiçbir hassasiyeti yok. Avrupa nefsinden, keyfinden, seksinden başka hiçbir şey bilmiyor. Avrupalı kadınlar artık çocuk doğurmuyor. Anne olmuyor, şefkat yok, merhamet yok. Anne olmayan kadınla şefkat olmaz. Baba olmayan insanla merhamet olmaz. Avrupa'da baba yok, anne yok. Merhamet yok. İnsan yerine köpekleri besliyorlar. Her evde köpek, caddede, çarşıda, pazarda, panayırda, markette köpek. Şu anda Avrupa'da, sadece Almanya'da 48 milyon köpek, Alman polisine resmen kayıtlı 48 milyon köpek var Avrupa'da, Almanya'da. Hollanda'yı araştırın göreceksiniz. Hollanda'da 15 milyon insan var, 23 milyon köpek var. Resmi sayı bu. Avrupa'da hiçbir değer kalmamıştır. Hiçbir insani değer yok. Sade teknolojiyi almış eline, oradan insanlara zulmediyor, oradan insanları katlediyor. Alemi İslam'ın ne yapıp edip teknolojiyi elinden alması lazım zalim Avrupa'nın. Elinden alması lazım matematiği, elinden alması lazım fiziği, elinden alması lazım kimyayı, elinden alması lazım atomu. Yoksa tek dişi kalmış bu canavar, hep alemi İslam'ı yutmaya devam ediyor, parçalamaya devam ediyor, bölmeye devam ediyor. İşte ülkemizde, kendi yurdumuzda oluk oluk kanlar akıyor, askerler ölüyor, polisler ölüyor, öğretmenler ölüyor, memurlar ölüyor, işçiler ölüyor, insanlar ölüyor. Davul zurnayla gönderdiğimiz askerlerimizin tabutları geliyor, tabutları geliyor. Niçin, niçin? İslam'dan uzaklaşmanın pahasını çok ödüyoruz. Din ile devlet ayrılığının faturasını çok çetin ödüyoruz. Yeryüzünde niye adalet olmasın? Niye insanlık, kardeşlik, ortaklaşma, paylaşma olmasın? Niçin gıda maddelerini alamaz hale geldik? Allah'ın nimetleri bu kadar çokken niçin alamıyoruz? Bakkallar ağzına kadar, marketler ağzına kadar gıda maddesiyle doluyken niçin fukaranın sofrasında gıda yok? mağazalar ağzına kadar eşya dolurken niçin fukaranın sırtında elbise yok? Niçin her gün bir gıda maddesi fukaraya veda ediyor? Ey fakir, Allah'a ısmarladık, bir daha beni göremezsin diye kuru fasulye fakire veda ediyor. Niçin, niçin? Nedir bu enflasyon? Nedir bu Amerika'nın tahakkümü? Nedir dolara indeksli hayat? Hacılarımız bile, Beytullah'a giden insanlarımız bile dolara bağlandı, dolara bağlandı, dolara bağlandı. Niçin Amerika'nın kutlasıyız? Niçin Amerika'nın kölesiyiz? Niçin Amerika'nın düşağıyız? Niçin Amerika'nın kölesiyiz? Biz üç kıtaya hükmeden milletin çocukları değil miyiz? Biz yeryüzüne adaleti getiren insanlar değil miyiz? Biz Amerikalı kim oluyor? Pis Amerikalı, pis Amerikalı kim oluyor? Dolar nedir? Mark nedir? Ne oldu benim parama? Ne oldu benim namusuma? Ne oldu benim hayatıma? Niçin İslam'dan uzaklaştık? Niçin namaz kılanlara eza ettik? Niçin başörtülüleri üniversiteye sokmak istemedik? Kim bunu yapıyor? Hangi zalim, hangi kafir yapıyor? Kim mani oluyor? Kim, kim? Niçin İslam'a mani oluyorsunuz? Niçin İslam'ın hayata hakim olmasına mani oluyorsunuz? Niçin İslam'ın önünü kesiyorsunuz? Niçin İslam'ı engelliyorsunuz? O hayatın nizamıdır, o hayatın adaletidir, o hayatın akışıdır, o nimetleri paylaşmaktır, adalettir. O halde mümin kardeşler, Müslüman kardeşler, kardeş olacaksak, barış içinde yaşayacaksak, insanlığımızı hayatın içinde hissedeceksek, eğer Türkiye parçalanmayacaksa, bölünmeyecekse, düşmanların çizmeleri altında kalmayacaksa, vallahi dinlen devletin ayrılığının katması lazım. Dinlen devlet bütünleşmesi lazım. İslam'ın devlete hakim olması lazım. İslam'ın Çankaya'ya hakim olması lazım. Çankaya'ya, anayasaya, parlamentoya İslam'ın hakim olması lazım. İslam'ın aleyhine parlamentodan bir tek karar çıkmaması lazım. Başka türlü kardeşlik olamaz. Başka türlü huzur, barış vallahi gelemez. Billahi gelemez. Ne sosyalizm, ne sosyal demokrat, memokrat. Görüyorsunuz, herkes hırsız. Hırsız, hırsız, hırsız. Ne sosyal demokrasisi be? Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? Hangi sosyal demokrasi? Adaletten, faziletten, merhametten, şereften, namustan, iffetten mahrum adam hangi hayatı getirecek bize? Hangi üstünlüğü getirecek? Hangi adaleti getirecek? İslam, İslam, müminler, kardeşler, gençler, ben gençlere söylüyorum, hayatımız devam edecekse, hayatta kalacaksak, ayakta kalacaksak, bu vatan bizim olacaksa, İslam'ın hakim olması lazım. Başka çaremiz, çözümümüz yoktur. Başka hiçbir çözüm kalmadı. Rejim tıkandı, sistem bitti. Kanunlar işlemiyor. Yer altındaki mafyalar, babalar, patronlar, eşkıyalar, işte bakın kanunları kemiriyorlar, istedikleri yöne çeviriyorlar. Hani adalet, hani fazilet, hani insanlık. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle müminleri yeryüzünde Allah'ın emirlerine, hükümlerine göre yaşamanın mücadelesinde bizi muvaffak eylesin inşallah. Kardeşler, önümüzde Kadir Gecesi var. Çok mühim ve çok önemli bir gece, Kadir Gecesi. O gece sabaha kadar selam, sabaha kadar bağış, sabaha kadar barış biliyorsunuz. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Fecir sabah demek. Sabaha kadar selam o gün, o gece. Sabaha kadar barış o gece. O gece inşallah programlar hazırlandı. Vaazlar, nasihatler, zikrullahlar, kasideler, ilahiler, ağlamalar, sızlamalar, inlemeler, yalvarmalar, yakarışlar, çalışmalar hazırlandı. Hem bu camide muazzam bir program var, hem de Ihlamur Kuyu'da Uhud Camii Şerifi var. Uhud Camisi, Ihlamur Kuyu'da. Jandarmanın hemen arkasında. İnşallah bu iki camide de şahsen ben bulunmaya çalışacağım. sohbet yapacağız, ders yapacağız. Vaaz-ı irşad olacak inşallah. O geceye hazırlanın, zamanınızı ayarlayın, planlayın. Sahur saatine kadar camilerde inşallah ellerimizi arş-ı âlaya açıp Rabbimize yalvarış yapacağız. Demek ki Kadir Gecesi'nde hem burada içtima edeceğiz, hem de inşallah Ihlamur Kuyu'da, Uhud Camisi'nde. Bu arada bilhassa ikaz etmekte fayda var, bazen söylen unutuluyor. Ramazan bayramına kadar, yani bayram gününe koymayın, bayram gününe koymayın, hatta Arefe gününden mutlaka evvel ayarlayın, fitrelerinizi verin. Fitre, fitresini vermeyenin Ramazan orucunun sevabına ulaşması mümkün değil. Onunla imza, hani senet yazarsın, yazarsın, yazarsın da en sonuna ne atarsın? İşte fitre imzadır. Ramazan'ın imzasıdır. O imzayı atmadan senet muteber değildir. Zekatlarınızı hazırlayın Allah aşkına, zekatsız olmayın. Namaz kılanın zekat vermesi gerekiyorsa mutlaka vermesi lazım. Sorun hocalara, sorun ulemaya, sorun kardeşlere. Gevşek olmayın, haddi hududu aşmayın. Allah'ın dininin tamamını yaşayalım. Bir kısmını yapıp bir kısmını yapmamış olmayalım. Allah cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Fitre konusunda camilere asılmış levhalar var biliyorsunuz. Buğday, arpa, kuru üzüm, hurma. Ama buğday çok düşük. Buğdaydan fitre vermeyin. Hiç olmasa kuru üzümden verin. Hiç olmasa kuru üzümden. Buğday biliyorsunuz 20 bin lira. 20 bin lira fakirin karnını doyurur mu doyurmaz, siz söyleyin. Vallahi doyurmaz. Fakiri doyurmayan şey fitre olmaz. Fitre olmaz. Kuru üzümden hiç olmasa 300 bin lira. 300 bin lira nedir bugün ya? Bir yemek parası değil. Allah-u Teala bunlara bizi muvaffak eylesin inşallah. Yardımlarınızı esirgemeyin, camilere, imam hatiplere, Kur'an kurslarına görüyorsunuz harıl harıl çalışmalar var, gelişmeler var, koşuşmalar var, binalar yapılıyor, talebeler yerleştiriliyor. Çok işimiz var, çok işimiz var. Bu işleri biz yapacağız, başka kimse yok. Görüyorsunuz hiçbirisi İslam'a saldıranların, hiçbirisi İslam'a yardım değil, önünü kesmeye. Biz de bunun tam tersini yapacağız. Allah bizi muvaffak eylesin. Bir de şu anda yayınlanmakta olan İslam Fıkıh Ansiklopedisi var. Fevkalade bir kaynak. Ben belki iki sefer bu kitabın tamamını devirdim. İki sefer bitirdim. Fevkalade İslam'ın yeryüzündeki eşyayla, maddeyle, insanla, tabiatla, devletler arası, insanlar arası bütün hukukunu, İslam'ın fıkıh esaslarını bu kitap, Allah yazarını iki cihanda mesud eylesin, muhteşem bir eser hazırlamış. Buna abone olun, buna her evde bundan bulunmasını tavsiye ederim. Vallahi lazım, büyük bir kaynak. Çok büyük bir kaynak. Allah-u Teala burada da bizi muvaffak eylesin. İslam'ı okuyalım, öğrenelim, dinleyelim, yayalım, söyleyelim. Neme lazım demeyelim, neme lazım diyen cehenneme lazımdır. Neme lazım diyen adam vallahi cehenneme lazım ya, gitsin yansın bu, ot bu adam, hiçbir şey değil. Allah-u Teala her vesileyle rızasından, rahmetinden bizi ayırmasın inşallah. Gelecek cumaya biliyorsunuz hem bayram hem de cuma, öyle mi değil mi? Yani iki bayram bir araya geliyor. İki bayram. Hani halkın arasında bir söz var, iki bayram arasında nikah kıyılmaz. Duydunuz mu, duymadınız mı? İşte buna galiba bunun için söylenmiş. Çünkü bayram namazından çıkacaksınız, çok kısa bir zaman sonra cuma namazına geleceksiniz. O dar zamanda nikah kıyılmaz, gelin gelemez, damat gelemez, Ali olmaz be. Onun için belki söylenmişti ki bayram arası. İnşallah haftaya buradayız. Bayram namazından sonra burada bir yine camimizin genç, dinamik, değerli imamı Muammer Hoca konuşacak. Cuma vaazına da ben inşallah geleceğim haftaya, buraya tekrar devam edeceğiz. İslami konuları açıklıkla, seçiklikle, açık gönüllülükle inşallah aktaracağız, konuşacağız. Ve İslam'ı inşallah 2000 yılına girmeden hayatımıza hakim kılacağız. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.